Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89-0999-es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Krétakör mai műsorában ismét a környezetvédelemről fogunk beszélni. Napok óta az interneten, a média különböző területein is olvasható az élő bolygó jelentés, amely a környezetvédelem globális problémáival foglalkozik. Állandó társadalomban Bányai Gézával fogunk ezt a témát körbejárni, és egy kedves vendégünkkel, Kokas Lajossal, aki a Föld Tüdeje Alapítványnak a képviselője. És mai műsorunkban erről beszélünk, illetve 10:30 után pár perccel egy programismertetéssel fogunk szolgálni, illetve egy telefonos interjúval Rohonyi Péterrel, a Greenpeace vezetőjével, a hétvégén tartató szmog ellenes biciklis meg egyéb felvonulással kapcsolatban. Engedjenek meg egy megjegyzést, Bányai Géza, az előző műsorhoz. Lesz egy előadás, amit Kornai János fog tartani a rendszerváltás gazdasági problémáiról, méghozzá kedden 13-án a Közgázon este 8-kor. És ez erősen kapcsolódik az előző témánkhoz, a nagyvárosi dilemmákhoz, és erre szerettem volna röviden fölhívni a figyelmet, hogy akit érdekel, az menjen el és hallgassa meg, mert érdemes. Én meg szeretném felhívni a kedves hallgatóink figyelmét, amennyiben a témával kapcsolatos véleményük, gondolataik vannak, vagy ötleteik a gyakorlati megvalósításhoz a környezetvédelem területén, legyenek szívesek, osszák meg velünk és a többi kedves hallgatóval a 489-0999-es telefonszámon, illetve a 0630-228-9800 telefonon, erre a számra SMS-t is küldhetnek. Élő bolygó jelentés. Az emberiség történetében példátlan természet pusztításáról ad számot a WWF Nemzetközi Természetvédő Szervezet által készített 2006-os élő bolygó jelentés. A jelentés szerint a túlfogyasztás következményeként a gerinces fajok mintegy harmada tűnt el az utolsó 3 évtizedben, a föld erőforrásai pedig egyre inkább kimerülőben vannak. Az interneten Jakabki Éva írt egy nagyon szép összefoglaló cikket erről a jelentésről, ahol felsorolja, hogy milyen problémák vannak, és az úgynevezett ökológiai lábnyom területére ebből olvasnék föl egy pár részletet, hogy tulajdonképpen mi is az ökológiai lábnyom, ami problémát okozhat, illetve megoldást. Ez a terület, amelyen a táplálkozáshoz szükséges gabona megtermelhető, az általa elfogyasztott hús előállításához szükséges legelő nagysága, a fa és papírfogyasztásnak megfelelő nagyságú erdőterülete, a hal és rák fogyasztásával arányos tengeri terület, a lakásához szükséges földterület, azon erdőterület nagysága, amely az egyéni energiafogyasztással arányos mennyiségű széndioxid megkötéséhez szükséges. És itt az utolsó terület, vagy ponttal kapcsolatban az azon erdőterület nagysága. A kapcsolatban ugye itt van mellettük Kokas Lajos a Föld Tüdeje Alapítványtól, hogy ugye ez pont ehhez kapcsolódik. És pár szóban ismertetnék tulajdonképpen, hogy miért, mit csináltok. Köszöntök. Ez a Föld Tüdeje Alapítvány. Köszöntök én is mindenkit. A Föld Tüdeje Alapítvány most van megalakítás alatt. Arra gondoltam, amikor elkezdtem ezt az alapítványt csinálni, hogy egy szemléletváltásra lesz szükség ahhoz, hogy az embernek a környezethez való viszonya megváltozzon. Ezt mi szeretnénk gyerekkorban elkezdeni, ezért az alapítvány célja az lenne, hogy gyerekeket segítünk hozzá, hogy elültessenek egy fát. Ez egy óriási nagy játék köré lesz építve, ne csak az legyen, hogy a gyerek elültet egy fát, aztán ezzel is segíti a környezet tisztaságát, de egy szemléletváltás akkor alakul ki, hogyha valamilyen viszonya alakul ki ezen a fán keresztül a környezettel. Tehát elültet egy fát, ami kapcsolódik egy programhoz, tehát valami számára kedves személyt próbálunk neki szervezni a faültetéshez, vagy akár ő a barátaival ültetheti egy barátságfát, vagy bármi más, ami emlékezetessé teszi magát a faültetést, illetve a fát, és a későbbiekben pedig egy interaktív weblapon keresztül ezekhez a fákhoz kapcsolódóan különböző játékokat fogunk majd szervezni. Azok, akik hasonló fát ültettek, azok alakíthatnak majd klubokat, azok, akik ugyanavval a híres emberrel ültettek fát, ők is alakíthatnak klubokat, hogy egy folyamatos kapcsolat maradjon a gyermek és a fa között. Később, tehát olyan helyre szeretnénk, hogyha ültetné minden gyerek ezt a fát, ahova el tud menni kirándulni, tehát a lakhelyéhez közel, akár egy parkot is létrehozhatunk, hogyha több gyerek jelentkezik egyszerre, ebben már előzetes megkeresés alapján nagyon sok önkormányzat partner is. Így folyamatosan kapcsolatban maradhat avval a fával, láthatja, hogy fejlődik egy fa. Na most azért gondoltam én ezt, hogy így hogy környezettudatos gondolkodás alakul ki a gyerekben, mert nincs olyan kötött, tehát nem olyan kötöttségekkel jár ez, mint hogyha egy állatot tartana. Tehát az, hogy elültet egy fát, még nincs olyan felelősségtudata egy gyereknek, hogy egy mindennapos gondoskodás végezzen, de a fa, hál' Istennek, hogyha már elültették, akkor szinte magától nő. Az, hogyha később a barátaival meglátogatják ezt a fát, esetleg a környezetből kiírtják a parlagfüvet, illetve a kártékony növényeket, esetleg a nagy szárazság idején meglocsolják, akkor még nagyobb lesz a kötődés. Én ezzel a szemléletváltással kapcsolatban nem akarom a magam dolgait nagyon ismételgetni, de nekem volt egy előadásom pont ebben a témában, ami arra szerettem fölhívni a hallgatóknak a figyelmét, hogy a szemléletváltás szükséges az, hogy elfogadjuk, hogy az a fa is egy élőlény, a természet szerves része, és én ezt úgy kértem meg őket, arra kértem meg, hogy gondolkodjanak el azon, hogy például mondjuk egy nyári kiránduláson, a nagy melegbe menedéket találnak az emberek a kirándulás folyamán egy fának a hűs árnyékában, hogy utána gondolkodjanak el azon, hogy eddigi életük folyamán vajon hányszor volt az, hogy megköszönték a fának azt, hogy köszönjük, hogy árnyékot adtál. Vagy a gyümölcsfának, hogy az ember természetesnek veszi azt, hogy oda megy egy gyümölcsfához, ami mondjuk szabadon van, tehát nincs gazdája a réten, vagy a mezőn, vagy mit tudom, a vadcseresznél, vagy a vadalmakin a természet területén, leszedi, megeszi, és megy tovább. Hogy olyan hányszor gondoltunk arra, hányszor köszöntünk meg annak a fának, hogy köszönjük, hogy enni adtál. És ezekről beszéltünk, hogy ennek a szemléletváltásnak az is szükségessége, hogy az ember élőlényként viselkedjen, mint ahogy te is mondtad, hogy később is gondoskodjon róla. Tehát, hogy tudja azt, hogy annak szüksége van egy gondoskodásra. És ez, hogyha ezt az ember ezt átérzi, hogy ő is egy élőlény, és legalább megköszönöm, hogy segített, az akkor biztos, hogy teljesen más szemlélettel fog hozzáállni a későbbi folyamon a természet más irányú védelmével is. Ehhez a gondolathoz kapcsolódóan gondolj bele abba, hogy amikor látsz egy állatot, akkor nem mindig jut eszedbe megszólítani. Ha van neked egy saját állatod, avval beszélgetsz, avval folyamatos párbeszéded van. Én ugyanerre gondoltam, hogy ahogy te mondtad, elmész kirándulni, árnyékot ad a fa, nem biztos, hogy megszólítod. De akkor, hogyha van egy tulajdonosi szemléleted, van egy kötődésed, lehet, hogy megered az ember nyelve. Könnyebben azt mondja neki, hogy szervusz, te az én fám vagy. Igen, ez nagyon jó. Hát ugyanaz, én most nem tudom pontosan a Gárdonyi novella vagy elbeszélésnek, amikor a ricskát el akarják adni, ugye? És akkor mennek a vásárba, és közben az úton mindig eszükbe jut, hogy hú, a ricska ezt csinálta, a ricska azt csinálta, hú, de jó volt a teje ekkor, meg hú, de jó volt, amikor nem volt mit enni, és akkor volt teje a ricskának, és akkor tudtunk túró tejfölt, meg minden. És a vége az lett, mire odaértek a piacra, azt mondta, hát ricska, mi képtelen vagyunk téged eladni, mert akkor levágnak, és akkor hát egyszerűen megsajnálták. És akkor, tehát így a természettel is, ahogy te mondod, hogy ez a felelősség, ez a gondoskodás, ez nagyon fontos, hogy az emberekben tényleg így, hogy gyerekeknél ez kifejlődjön. Hát, hogyha odáig nem is jut el, hogy... Ez csak egy példa volt. Tehát, hogy persze természetesen, csak hogy ne odáig jusson el ez a gondolat, hogy többet már nem lesz kedve kivágni egy fát, mert nem biztos, hogy rossz dolog az, hogyha kivágunk egy fát, csak ültessünk a helyére egy újat. Lehet, hogy ha fával fűtenénk, akkor nem szennyeznénk annyira a környezetet, hiszen ha egy elégetett fa után egy másikat ültetünk, csak az a lényeg, hogy mindig ültessünk egy másikat a helyére, a fa nem bocsájt ki annyi káros anyagot az égés során, mint amennyit tisztít az élete során. Igen. Ez érdekes, a természeti népeknél még abban az esetben, amikor kivágnak egy fát, ez egy rituálé a fával kapcsolatban, a fa irányába, hogy elnézést kérnek, hogy azért vágjuk ki, mert nekünk szükségünk van a te hőenergiádra, a melegedre, és hát tehát egy másik élőlénynek veszik, és elnézést kérnek, és ezután vágják ki. Tehát nem az, hogy nekiállnak a nagy, mit tudom én, milyen gépekkel, és akkor letarolják az egész erdőt, és akkor csodálkoznak utána, hogy jön a nagy eső, meg a monszun, és akkor falvakat söpör el a lezúduló sártömeg. Nem tudom. A másik gondolat, ami még kapcsolódik ehhez, hogy hát mi már azért idősebbek vagyunk, tehát nem az a korosztály, akiknek én szánom ezt a mozgalmat, hogy ültessenek fát, de igazából mi érezzük azt, hogy milyen lelki megnyugvást vagy lelki segítséget jelent a nosztalgia, amikor esetleg egy elültetett fáról mondjuk 40 év múlva eszünkbe jut az, hogy ezt a barátainkkal ültettük el. Nagyon jó érzések jönnek elő olyankor az emberből. Unokákkal, amikor arra jár az ember. Így van, akár az unokákkal, vagy az, hogy nem találkoztunk 30 éven keresztül olyan barátokkal, akik eszünkbe jutnak arról a fáról, és az jó érzés. Na, hát akkor ezentúl nem általános nyolcadiki, meg érettségi találkozók lesznek, illetve nem csak lesznek, hanem lesznek faültetési, baráti körök találkozója. Akár egy balagás emlékére is lehet ültetni fát, igen, tehát igen. Ez is egy jó ötlet. Igen. Én azt mondom, hogy itt egy nagyon érdekes másik terület volt, hogy az a terület, amely a táplálkozáshoz szükséges gabona megtermelhető. Ugye itt automatikusan sok esetben a természetvédelemmel, múltkor is már volt szó, amikor kedves érdi természetvédelmi barátinkkal beszélgettünk, hogy a természetvédelemhez hozzátartozik az is, hogy olyan táplálkozási szokásokat szükséges az emberiségnek elfogadni, ami azon a területen, ami most élelmiszer előállítására van fenntartva, hogyha azt nem állatok takarmányozására használják, hanem közvetlen gyümölcsök, gabonafélék vagy zöldségek termesztésére, akkor ebben a szempontból is ugye nagyon fontos a környezetvédelem, mert sokkal kevesebb energiákat kell felhasználni. És ugye az energia terén sem vagyunk valami nagyon fényesen ezen a bolygón. Nem tudom, neked milyen tapasztalataid, észrevételeid, ismereteid vannak ezzel? Hát ez ma már egy tudományos tényé kezd válni, méghozzá a világvezető tudósai közül egyre többen, például a Magyar László Ervin is kiáll amellett, hogy az ember étkezési kultúráját meg kell változtatni, és valóban úgy, ahogy mondod, a földön megtermelhető dolgokat közvetlenül érdemes elfogyasztania. Az, hogyha hússá alakítja, akkor ezzel gyakorlatilag a fehérje egyenértéknek a 90%-a veszendőbe megy, és az a 90% az rengeteg plusz munkát is jelent egyébként, hisz a megműveléssel, a intenzív tartással járó vegyszerterhelés, tehát az intenzív termesztéssel járó vegyszerezés, műtrágya, gyomírtás, stb. Olyan mértékig tereli meg a természetet, ami tulajdonképpen elviselhetetlen, és ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy gyakorlatilag nincs elegendő terület arra, hogy a Föld minden lakóját elegendő táplálékkal el lehessen látni ezzel a nyugati vegyes táplálkozással, tehát ahol a húsnak ilyen nagy szerepe van. Ugyanakkor, hogyha közvetlenül a növényeket fogyasztja az ember, tehát gyakorlatilag az lehet mondani, hogy vegetáriánus, akkor a legszűkebb számítás szerint is 14-15 milliárd ember, hogyha a tejtermékeket is kellőképpen csökkenti, 30-40 milliárd embert képes lenne a Föld eltartani, ami azért nagyságrendi különbség a mostani népességhez viszonyítva is. És ehhez még járul persze olyan dolog is, hogy a vízfelhasználás például drasztikusan csökkenne. A hústermelés ma tulajdonképpen túllépett azon a ponton, hogy ez ugye nem a háztáji. Nem arról van szó, hogy az emberek a csirkét megfogják az udvaron, hanem arról van szó, hogy iparszerűen állítják elő. A legnagyobb vízszennyező egy tehénnek a fölnevelése, illetve földolgozása az 100 000 liternyi vizet piszkít össze. Van egy ilyen példa, hogy valahogy egy nagy hajóhoz hasonlítják, még egy képen is próbálták ábrázolni, az egy kis tehénhöz képest egy majdnem egy óceánjárónyi vízkiszorítást, vizet pocsékolunk tulajdonképpen ám. Kérdezhetek közben, hogy... Igen, és ebből nem a tehén issza meg a többit, hanem a műtrágya, a trágyának a vízszennyezése benne van, a földolgozás. Feltétlenül szennyező az állati trágya? Tehát... intenzív tartásnál, igen. Például Svájcban például látszólag nagyon rendben van minden, de Svájc a világ egyik legszennyezettebb területe, amikor az a tehenek miatt. Olyan sok állatot tartanak intenzíven a földeken, hogy az a... Nem tudja. Azt nem tudja már a Föld földolgozni. Tehát ezek a dolgok, és mindenütt, ahol ez koncentrálta jelentkezik, ott ez nagyon komoly. Lehet, hogy akkor ezen kéne változtatni. Tehát én nagyon sok olyan területet látok viszont, ami kihasználatlan. Tehát sem állattartásra, sem növénytermesztésre nem használják ezeket a területeket. Lehet, hogy a koncentráción kéne változtatni. Hát meg az, hogy gazdaságosabb. Én védem a húsevőknek a mundériát, mert... De tulajdonképpen az alapvetése a tudósoknak az, hogy ez egyszerűen gazdaságtalan. Tehát akármilyen területre viszed el, ami művelésbe fogható, ott mindig az történik, hogy még egy hektáron gyakorlatilag egy vegyes táplálkozású ember tud megélni, addig gyakorlatilag 15-25 növény alapon élő embert, és ez egyszerűen drasztikus különbség. Itt még egy érdekes hozzá. És ez nem a nyugati világ problémája most látszólag, mert mi ezt áthidaljuk azzal, hogy ebből fakadó szegénység és éhínség az egy harmadik országban jelentkezik. Itt nálunk látszólag bőségben van minden, és közvetlenül nem itt jelentkezik a dolog, hisz nem a itteni földek válnak kevéssé, hanem mondjuk Indiába, vagy Kínába, vagy Afrikába okoz ez tulajdonképpen igazi problémát. Ehhez kapcsolódik érdekes módon az a már több évvel ezelőtti ENSZ jelentés, hogy még minden, például az Egyesült Államokban, a fejlett civilizált országokban mindig többen, jóval többen halnak meg a túltápláltságból fakadó betegségekből, mint a fejlődő országban az éhségből. És például ebben a cikkben is az van, hogy 2050-re 3 föld kellene, legalábbis akkor, ha mindenki úgy akarna élni hosszú távon, mint például észak-amerikai lakosai. Tehát ott olyan túl költekezés van a táplálkozás területén, tehát hogy az igazságos ételelosztás területén is, ugye az egy fontos probléma lenne, hogy ezt megoldani, mert hogyha még ezt nézzük, ezeket a területeket, így is van elég élelmiszer, csak kérdés, hogy ezt hogy osztják el a világ. Az igazság, hogy mi még vegetariánsként is túlsúlyosak vagyunk. De igen. Tehát ez a dolog, ez a másik meglehetősen nézve. Amihez szeretnék még pillanatra visszatérni, ez a jelentésnek a harmadik része a fa és papír fogyasztásának megfelelő nagyságú erdő területe. Ugye, és akkor ez a te témáthoz is, a alapítványhoz hozzátartozik. Hát tulajdonképpen megnézzük, hogy egy magyar család, amikor hazamegy, és a levél ládájába naponta mennyi papír talál, amit automatikusan dob a kukába, és ez hetente mennyi, és ez havonta mennyi, és egy évente mennyi, hogy azt nézzük, hogy ezen is valahogy változtatni kéne az emberiségnek, hogy ezt a felesleges szerintem mennyiségű információs lapokat, vagy nem tudom, szóróanyagokat, hogy hát ezt valahogy nagyon másképp kéne csinálni. Nem ismerek erre vonatkozó felmérést, de van egy olyan érzésem, hogy a lakossági papírfelhasználás, illetve a papírfelhasználás szerintem csökkenőben van. Gondolok itt arra, hogy kevesebbet írunk papírra, ugye számítógépet használunk, nem használjuk levelezésre már a papírt. A reklámanyagok meg talán csak nekünk ennyire furcsák, ugyanis minket intenzíven pár éve érint ez a dolog, hogy ilyen mértékű reklámmal árasztják el az embert. Remélem, hogy a fának az ilyen célú felhasználása, mert a papír célú felhasználása nem biztos, hogy jó, akkor nem jó, hogyha utána a papírt már semmire nem használjuk. Tehát jó dolog az, hogyha fából készül a papír, és nem mesterségesen állítják elő kemikáliából, de akkor oda kell rá figyelni, hogy az elhasznált papírt tovább tudjuk még használni, akár fűtésre, akár újrahasznosításra, ismét papírnak, tehát hogy az ne menjen veszendőbe, ne a földbe kerüljön szemét formájában. A fatüzelés meg, amit az előbb már említettem, hogy egy fa elégetésekor nem keletkezik annyi káros anyag, mint amennyit egy fa kiszűr az élete során, míg az egyéb fosszilis energiahordozókat, ugye mitten kőolajat égetünk, vagy valamit, akkor az belekerül a levegőbe, az már vissza nem termelődik. Illetve a kőolajnak nincs olyan gyártója, hogy így fejezem ki magam, ami visszatermeli azt a káros anyagot, amit kibocsájtott. Hát az mondjuk a papír felhasználásán az két tékkel szerintem választani. Az egyik az, hogy a csomagoló anyagként rengeteg papír megy veszendőbe, de ezeknek, ha normális papírból van, akkor a nagy része valóban újra felhasználható, és lehet belőle újra papírt készíteni. Főleg csomagoló anyagra teljesen jó. Ellenben az olyan típusú dolgok, mint a tetrapak, ami ilyen több rétegű kevasztott papír, ahol a papíron van alumínium és műanyag réteg is, ezek gyakorlatilag nem ezeket nem lehet újra szétválasztani, tehát ezeket újra nyersanyagként nem lehet felhasználni, olyan maximum, mit tudom én, útalapot, vagy valamit lehet belőle készíteni. Hallottam, bocsánat, hogy közben egy mondat, hogy hallottam olyan kezdeményezést, hogy a tetrapakot olyan fémbevonattal vonják be belülről, ami mágnesezhető, és ha ledarálják, akkor, tehát amikor megszűnik a funkciója, akkor utána ketté külön választható lesz egy módszerrel. Nem tudom, hogy ez sikeres-e. Egyelőre a többség úgy tűnik, hogy alumíniummal van. Igen. Igen. Az nem mágnesezhető. Lehet hogy, hogy az az anyag, ami mágnesezhető, az drágább. Kísérlet, igen. Igen, tehát drágább az előállítása, de viszont hosszú távon, hogyha ha mind a két anyag külön-külön újra felhasználható, akkor lehet, hogy az lesz a kifizetődő, hogyha ha az egyszeri előállítása drágább, mert akkor ez is. Sokkal messzebb mutat, mert tulajdonképpen itt egyik oldalról van, aki előállítja a papírt, aki azt fogja előállítani, amit mi megvásárolunk. Tehát ha mi ragaszkodunk ahhoz, hogy mondjuk egy 30 deka műzlit, egy 30 centis hatalmas dobozba vegyünk meg, és nem fogadjuk el azt, hogy ez egy nagyon egyszerű zacskóba odaadják, ami akkora éppen, és hát nem olyan látványos, és nincsenek rajta színes képek, és ezt nem részesítjük előnybe, addig akkorába fogják rakni. Vagy mondjuk azt mondjuk, hogy a papír, amit használunk, az nem tetszik nekünk, mert nem hófehér, hanem egy kicsit mondjuk szürkés vagy barnás, és ezt nem vesszük meg, akkor addig fogják jártani. Tehát itt a tudatosság, amit te is említettél, vagy amit a gyerekeknél kell elkezdeni, ott dől el, hogy hát mi az, ami sík. És egy gyereknek valóban, hogyha a gyerekek számára mondjuk az lenne a sík, hogy a papír nem jó, hogyha hófehér és klórozott, és nem tudom micsoda, hanem az újra papír, stb. Az a síkes, az a menő, akkor azt fogja választani. Ha faültetés az egy menő dolog, akkor azt fogja választani. Ha az egy cikis dolog, akkor nem. Itt jön be az, hogy akkor ezeket a dolgokat viszont támogatni kell. Láttam én a könyvesbolt, papírboltba nagyon szép merített papírból készült, nem hófehér papírból készült emlékkönyveket, barátságkönyvet, szeretett könyvet, amit valószínűleg a gyerekeknek tetszene is, de elég drágán árulják ezeket. Uh-huh. Tehát pont azért, mert egyedi készítésű merített papírból valószínűleg nem készül. Ezek a tömeg problémák, hisz ezeknek az aránya, feltételezem, az összes papír felhasználásból igazából töredék. Igen, csak hogy valaminek úgy tudunk igazából reklámot csinálni, illetve úgy tudjuk eladni, hát az a marketing, hogyha amellett, hogy becsomagoljuk valamibe, tehát hogy ez egy szép dolog, jó dolog, emellett még olcsóvá is tesszük. Tehát amit saját példámra mondom, hogy ha a gyereknek nem kell szintet enni ahhoz semmit, hogy hozzájusson egy fához, de el kell, hogy ültesse, tehát nem kell erre pénzt kiadnia, akkor az már szimpatikusabb neki valamivel, mint hogy neki kéne zsebébe nyúlni. De mi adjuk ingyen a fát, természetesen a gondoskodást azt neki kell mellé tenni. Egy kis zene következik. Kérem, maradjanak velünk, mert utána a hétvégi szmogellenes biciklis és gyalogos felvonulással kapcsolatban fogunk beszélgetni Greenpeace-szel, illetve utána természetesen folytatjuk ezt a kis beszélgetést a környezetvédelmünkkel. Kérem, maradjanak velünk, pár perc múlva jelentkezünk. Hogy velem nem törődtél, épp hogy elviseltél, én már nem bánom. Azt, hogy szeress engem, úgyis, ha kényelmetlen, én már nem várom. Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágj ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Hogy magad alatt vágod, egyszer majd belátod, én már nem nézem. Azt, hogy hallgass én rám, ott fenn a magas létrán, én már nem kérem. Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágj ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. kérek tőled, ha érted, ne vágd ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Azt, hogy nem értettél, és sosem segítettél, én már nem bánom. Azt, hogy gondolj arra, szükségünk van egymásra, én már nem várom. Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágd ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Boldogságot kívánok a kezes rádióhallgatónak, folytatjuk a krétakört a természetvédelemmel kapcsolatosan. Hétvégén Budapesten lesz egy demonstráció, vagy már nem is tudom, hogy mondjam ezt mai világban, egy felvonulás biciklis és több környezetvédő szervezet, főként a Greenpeace vezetése által. A vonalban van Rohonyi Péter. Szervusz Péter! Sziasztok mindenkinek, szép napsütést kívánok! Köszönjük a napsütést! Szeretném, hogy elmondanád, hogy tulajdonképpen mi fog itt hétvégén történni, mi ez a program. Oké, ez egy légszennyezettség elleni tiltakozás, Stop Smog jeligére. Ez vasárnap délután 3 órakor lesz a Károly körút Bárci utca sarkán, azaz a Deák Ferenc téri evangélikus templom mögött, azaz a templom és a Merlin Színház közti kis új téren, ami a fővárosi önkormányzat épületére néz. És ez egy olyan megmozdulás, amit a levegő munkacsoport szakmai segítségével a Greenpeace indított el, és csatlakozott hozzá, hál' Istennek, a lelkes kerékpározók tömege és mozgalma, akikre mindig lehet számítani, a Critical Mass mozgalom, illetve a Magyar Kerékpáros Klub és más biciklis szervezetek. Azaz, oda megyünk gyalogosok, kismamák, babakocsival, mindazok, akiket érint, illetve mindenkit érint, de azok, akiket érdekel a levegőszennyezettség, illetve az az elleni küzdelem. És ott tiltakozunk a felelős Hagyó Miklós főpolgármester helyettes megszólítva, hogy tegyene főváros gyorsan valamit ez ellen. Itt annyit még tudni kell, hogy a biciklis felvonulás az korábban indul, a szokásos helyről a Műjég pálya mellől, 14 órakor gyülekeznek, azaz délután 2-kor, és 2:45-kor indulnak onnan, és megérkeznek 3-ra ők is oda a térre. Amiért ezt csináljuk, az az, mert nem tudom, hogy mindenki tudja, a levegőszennyezettség miatt 3 évet veszít egy átlag budapesti lakos az életéből. Tehát, hogyha valaki szeretne tovább élni, ha szeretné, hogy a gyerekei tovább éljenek, ha szeretné, hogy a gyerekei tüdeje ne károsodjon minimum 4%-kal a budapesti légszennyezettség miatt, vagy egyszerűen csak azért akar tenni valamit, hogy ne halljon meg a smog miatt 1700 ember évente idő előtt Budapesten, akkor azt várjuk szeretettel vasárnap 3 órára erre a helyszínre. Amit át fogtak adni a Hagyó alpolgármesternek, van-e benne olyan javaslat, ami olyan értelemben konkrét, hogy akár ezt meg is lehetne valósítani? Nagyon is van, tehát ez nem mi adunk át egy javaslatot, hanem van a városban szerte megtalálhatóak most már egész héten, és mai nap is, meg holnap után is a képeslap szórólapjaink, ami Hagyó Miklós úrnak van címezve, 3 követelési pontunk van rajta. Az első az, hogy tegyen meg mindent, hogy elfogadjon a főváros egy olyan intézkedési tervet, aminek következtében csökken a légszennyezettség. Tudni kell azt, hogy a fővárosnak már van egy levegőtisztaság védelmi programja, ami jó, sok szakértő együttműködésével készült, a levegő munkacsoportnak nagyon sok munkája van benne, de sok más szervezetnek is, illetve független szakértőknek és a tömegközlekedés képviselőjének, stb. Tehát van egy ilyen jó program. A gond az, hogy nincsen hozzá egy intézkedési terv, ami kijelölne felelősöket, a rászánt pénzt és határidőket a végrehajtásra. Tehát ezt követeljük, hogy ez történjen meg, legyen kész a terv, terjesszék be a fővárosi közgyűlés elé, fogadják ott el pártállástól függetlenül a képviselők, mert ez mindenkinek az egészségéről szól, és utána kezdjék el ezt megvalósítani, ezt a tervet. Tehát ezt követeljük. Ezt meg lehet csinálni, még akár idén tavasszal el kell kezdeni, oda kell rá figyelni. A másik, ami egy nagyon konkrét követelésünk, az a smogriadóval kapcsolatos, mert ilyen is van a fővárosnak, smogriadó, hogy is hívják, füstködriadó rendelet. Azzal csak az a baj, hogy a hatályos rendelet az úgy van megcsinálva, hogy gyakorlatilag soha nem kell elrendelni, illetve még csak a tájékoztatási kötelezettségnek sem kell eleget tennie, illetve nem jön el az a küszöb, amikor tájékoztatási kötelezettség lépne érvénybe a hatóságok részéről, mert úgy van megszövegezve, hogy a kenes levegőszennyezettség határérték feletti volt, tehát összekötik a levegőben lévő finompor szennyezettséggel, és csak akkor ez a két dolog egyszerre fönnáll, egy magas érték, akkor kéne tájékoztatni a kedves lakosságot, hogy micsoda veszélyeknek teszi ki magát, aki megy az utcára. Na most ez egy kicsit furcsa, mert ez a kenes szennyezés, ez manapság már nem nagyon fordul elő, illetve ez a kettő együtt pláne nem. Ez akkor volt veszélyes, amikor még egészen más fűtési rendszerek éltek a fővárosban, illetve az ipari szennyezés is sokkal elterjedtebb volt, vagy nagyobb hatású volt. Tehát ezt is követeljük, hogy ezt változtassák meg úgy, hogy valahányszor az egészséget már súlyosan veszélyeztető érték fölé emelkedik a légszennyezettség, akkor azonnal tájékoztatni kelljen a ennek egyébként lakossága. Mi lenne a mértéke? Ugye tudjuk, hogy a levegőnek az oxigéntartalma 21%, és hogyha ez, tudom én, 14 alá csökken, akkor gyakorlatilag az ember fulladozik. Itt nem az oxigéntartalomról van szó, itt arról van szó, és ezért mi például a Greenpeace egész héten méréseket is végeztünk, amivel gyakorlatilag megerősítjük és ráirányítjuk a figyelmet a hivatalos mérésekre is, amik városszerte 11 nagyon jó mérőponton végzik a levegőszennyezettség mérését. Itt arról van szó, hogy a levegőben finompor szállunk. Ez egy láthatatlan, apró, 10 vagy annál kisebb mikrométeres, azaz a méternek milliomod része ez a mértékegység, apró részecskék, aeroszolok, amik úsznak a levegőben. Na most ezek cipelik azokat a szennyező, sokszor toxikus anyagokat, amik rákkeltők, amik egyéb betegségekhez, allergiás vagy éppen asztmás betegségek kialakulásához vezetnek. Most ezek az értékek, ez mindegyikre külön-külön meg vannak adva Európa szerte érvényes dolgok, a 10 mikrométeresre, és azt szeretnénk, hogy ez magába elegendő legyen ahhoz, mivel ténylegesen nagyon-nagyon ártalmas az egészségre, hogy füstködriadót rendeljenek el, vagy legalábbis minimum tájékoztassák a veszélyekről a lakosságot. Ha maradt még egy harmadik pont. Igen. Voltak. Igazából az van, az első két pontban követeljük, hogy készítsék el a tervet ebből a jó programból, és ez volt a második pont, hogy és ezt igenis fogadtassák is el, mert még az se elég, hogyha megvan egy jó terv, határidőkkel, felelősökkel, pénzzel, addig azzal nem érünk semmit, amíg nem kezdik el alkalmazni, végrehajtani, úgy, hogy elfogadta azt a főváros közgyűlése. Tehát ezt végig kell játszani a felelősöknek, és mindenre várjuk a válaszokat, már most vasárnapot délután 3-kor a Deák téri evangélikus templom mögött. Hagyó Miklós főpolgármester helyettes urat meghívtuk egy nyílt levélben a követeléseinkkel együtt, a kérdéseinkkel együtt, meghívtuk erre az eseményre, nagyon bízunk benne, hogy el fog jönni, és hogy valami jót fog tudni mondani nekünk, hogy mikorra történnek meg ezek a dolgok. Szeretném megkérdezni, hogy ebben az akciótervben szerepel-e olyan konkrét kérdéskérés, hogy az önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat parlagon álló területeket parkosítson. Konkrétan ez így tudtommal nem így van benne. Ebben nagyon sok jó pont van, amikkel lehet tenni a szennyezettség ellen. Azzal együtt, hogy kevesebb autót engednek be a fővárosba, a vezető sugárutak szűkítésével, illetve buszsávok, azaz tömegközlekedési sávok kialakításával, addig, hogy lakóvezetekben csökkentik a forgalmi terheltséget, addig, hogy konkrét helyeken, mint a határútnál valahogyan megoldják azt, hogy az átmenő forgalom szennyezése ne legyen ilyen mértékű. Egészen addig, hogy a zöld felületek jobb ápolása, kezelése, locsolása, illetve az utca nem zöld felületeinek, a közterületeknek a mosása. Ezek utóbbiak, ez mondjuk eléggé csak ilyen nem teljes megoldást a problémára, hanem például egy olyan megoldás lenne az, ami hosszú távon biztosítaná a jobb levegőt, hogy igenis bevezetik akár a behajtási dugó díjat bizonyos körzetekben, vagy éppen azokra a kocsikra, amelyik nem szereltetnek fel részecskeszűrőt, ami az autókból a közlekedés által okozott légszennyezésnek a nagy részét kiszűri, azokra bizonyos plusz terheket raknak, illetve ezen a szinten például a BKV-t kötelezni arra, vagy rávenni, hogy a összes dízelmotoros buszára szeretnél ilyen részecskeszűrőt, mert hogy ezek a buszok iszonyatos mennyiségű szennyezést juttatnak így a levegőben. Minden esetre az, amit a, bocsánat, hogy közben Péter, amit a Lajos mondott, az egy nagyon fontos dolog lenne, mert én is látom, hogy Budapesten rengeteg teljesen parlagi terület van, és az ő kezdeményezésük, ez a faültetési tevékenység is, hogy vállalj felelősséget fáért, tehát hogy gyerekekkel közösen csinálnak, ezt is érdemes ilyen programokba esetleg belevenni, nem? Ja, tehát ez az ötletek védelmében én úgy gondolom, hogy ez benne van. Igen. Amit erről tudni kell, hogy ez messze nem elég. Tehát attól még, hogy több lesz a zöld a városban, amit akarunk, és természetesen ez egy alapvető cél, de ez még nem oldja meg a problémát egészen addig, amíg a forgalom az megvan. Igen, tehát a szennyezést kell visszaszorítani. A szennyezést kell visszaszorítani. Pontosan, vissza kell szorítani a szennyezést, mert azt tudni kell, hogy a statisztikák egyértelműen megmutatják, hogy a közlekedés az, a városban zajló iszonyatos forgalom az, ami a nagyon nagy, a nagy többségét a szennyezésnek létrehozza. Ez, azt kell tudni, ezek főleg ugye az elégtelen égésből keletkező nagyon apró részecskék azok, amik így a levegőbe kerülnek. Ugye az ember egészségét azért is roncsolják, mert a nagyobb részecskéket kiszűri az orrunk, a kialakult evolúció során kialakult védekező mechanizmusok, viszont ezek az új, kvázi új, tehát az iparosodással és a motorokkal jövő szennyező részecskék, amik 2,5 mikrométeresek vagy annál kisebbek, ezeket az orrunk nem szűri ki, tehát ez nem az, amit utána a zsebkendőbe köt ki a végén ez a szennyezés, hanem ez egyenesen bejut a tüdőnkbe, onnan bekerül a véráramba, vagy akár az agyba, és ott súlyos problémákat okozhat. Milyen... Mi tudja ezt kiszűrni? Tehát a növények szűrik ezeket a porszennyeződéseket? A növények megkötik ezeket a porszennyeződéseket, és ez jó, mert ugye mindent megköti, ezért kell az, hogy utána viszont mossák le azt a kosztróluk, ne maradjon ott, hogy a szél felkaphassa. De ezen túl nyilván csökkenteni kell. A részecske szűrő az egy ilyen dolog, nem a katalizátorról van itt szó, hanem egy másik berendezésről, amit be lehet szereltetni a régi dízelautókba, épp úgy, mint a nagy buszokba a BKV-nek, és ez az ilyen típusú finompors szennyezésnek nagyon nagy részét kiszűri. Péter, én még azt kérdezném, hogy hát esetleg neked van információd, hogy Budapesten az utóbbi évben a biciklútakkal kapcsolatban volt-e kilométergyarapodás, tehát építenek-e továbbra is? Tehát ugye lesz most biciklis felvonulás... Tessék, bocsánat. Tehát ugye, hogy most lesz biciklis felvonulás is közösen a ti programotokkal, hogy most Budapesten ez a biciklút fejlesztés építés, ez folyik tovább, tehát adnak át mindig újakat? Így van, hál' Istennek, igen, de nagyobb mértékben kéne, hogy megtörténjen. Ezért ugye volt tavaly is kritika a MESZ, és ahogy én tudom, sikeres is volt, tehát sikerült rávenni a vezetést, hogy kicsit több anyagi összeget fordítson majd a jövőben a bicikli utak fejlesztésére, mint amennyit eleve szerettek volna. Tehát ez úton is úgy tűnik, hogy van előrelépés. Mindenesetre ez sem önmagában nem elegendő. Hál' Istennek az van, hogy a biciklisták azok olyan környezettudatos emberek többségükben, akik szívesen jönnek és segítenek egy-egy ilyen nyomásgyakorlás megvalósításában. Péter, még egyszer a végezetül szeretném, hogyha elmondanád, hogy mikor lesz ez a program, meg hogyan ez a hétvégén még egy információt kérnek végezetül. Okay. Tehát ez a levegő munkacsoport, Greenpeace, Zöld Fiatalok és a teljes biciklis mozgalom, a Critical Mass Magyar Kerékpáros Klub és más biciklisták szervezésében történik vasárnap, most vasárnap délután 3-tól demonstrálunk a Károly körút Bárci utca sarkán, azaz a Deák téri evangélikus templom és a Mellény Színház közötti kis téren. Biciklisek pedig a műjégpálya mellől indulnak 4:30-kor ugyanide. Várunk mindenkit szeretettel, akinek fontos az egészsége. Nagyon szépen köszönjük, Péter, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Én köszönöm, hogy kerestek minket, és hajrá napfény, egészség. Nektek is viszontalásra. Zene következik, és folytatjuk adásunkat. Folytatjuk a Krétakör adását az élő bolygó jelentéssel. Bányai Gézával és Kokas Lajossal beszélgettünk. És kérem a kedves hallgatóknak, még van egy kis idő, amennyiben véleményük, hozzászólásuk van. 489-0999-es, illetve a 0632-28-98-00-as telefonszámon, hova SMS-t is küldhetnek. James Lape, a WWF vezérigazgatója szerint egyértelmű, hogy gyorsabban fogyasztjuk el a forrásokat, mint ahogy a Föld pótolni tudná őket. Ennek következményei megjósolhatók és fatálisak. Lape felhívja a figyelmet arra is, hogy a jövőben nem lesz könnyű olyan változtatásokat eszközölni, amelyek javítják az emberiség életkörülményeit, ugyanakkor csökkentik a természetre gyakorolt hatását. Mindez azon múlik, hogy ma olyan városok, erőművek és otthonok épülnek el, amelyek a következő generációkat kártékony túlfogyasztásra ítélik, vagy éppen olyanok, amelyek a fenntarthatóbb élet irányába terelik őket. Utóbbi tenné lehetővé például a hulladék újrahasznosítás arányának növelését, vagy a környezetbarát erőforrások, napenergia, szélenergia, biogáz és az energiatakarékos készülékek, fényforrások alkalmazását. Tulajdonképpen, amit az a felolvasás elején volt, lehet, hogy úgy néz ki, hogy az emberiség egy tudatos vagy tudatlan, most majd ez is egy hosszú téma, érdemes beszélni, hogy egy öngyilkosságot hajt végre, azáltal, hogy kizsákmányolja, tönkreteszi a saját életterét. Mert ha az embereket megkérdezzük, meg megnézzük az életvitelüket a saját környezetükben, hát senki sem teszi tönkre azt a házat, amit nagy keservel felépített, senki sem teszi tudatosan tönkre a földjét, amin termeli a dolgokat, de valahogy globális szinten magával a bolygóval kapcsolatban, mint hogyha ezt látnánk. Nem tudom, mi a véleményetek erről. Lehet, hogy ez csak egy átmeneti állapot. Ezután, ha nem biztos, hogy így fog emelkedni, megmarad ez a tendencia. Elképzelhető, hogy egy népesség csökkenés nagyon sokat javítan ezen. Ezt így kimondani, így, erre nem lehet programot írni, hogy egy népesség csökkenésnek kell bekövetkezni. Lehet, hogy ez önmagától be fog következni. És egy drasztikus népesség csökkenés lehet, hogy változtat ezen az arányon. Hogy Sokan vagyunk ehhez a földhöz képest. Évezredekkel ezelőtt nem voltunk ennyien, tehát akkor azért volt minden tisztább. Ez is egy oka annak, hogy most nagyobb a szennyezettség. Ez túlnépesedett a föld. Ez logikusnak hangzik, de valójában ez azt hiszem ennél sokkal bonyolultabb, mert ha azt nézzük, hogy élhet-e az ember a természettel nagyobb harmóniában, akkor fogunk találni rengeteg olyan megoldást, ami azt mutatja, hogy élhet, de akkor föl kell adnia azokat a ma civilizációs vívmánynak nevezett dolgokat, autóközlekedés, repülőhasználat, tudom én, üveg- és betonházakban, légkondicionált terekben való élés, és a többi fóliába csomagolt 10.000 kilométerről érkező élelmiszerek, nikaragói banán, és a többi használatát. Ezt valószínűleg fel kell adnia, és sokkal inkább a helyi erőforrásokra, a természet energia erejére, a hagyományos, mondjuk tüzelésre, hagyományos ruházkodásra, egyszerűbb, inkább a kézműveshöz közelebbi tevékenységek végzésére, mint globális gazdálkodásra, vagy a gazdaságból való részvételre kéne átállni ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Hát ebben csak meg lehet leszok, lehet, hogy akkor is van egy pont, amikor túlnépesedhet, de ez a pont, én úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal távolabban, és a populációnak van egy optimális aránya, amire be tud állni, ami a föld lakosságánál még a természetes életmódhoz képest nem következett be. A természet elleneshöz képest elemen már lassan túlléptünk rajta. Ha változtató, lehet, hogy változtatunk ezen a harmónián, akkor jobb lesz a népesség és a környezet viszonya, de lehet, hogy egy további népesség növekedéssel már azt a harmóniát is föl fogjuk borítani. Tehát valahol meg fog állni. Nem, én nem mondom, hogy nem kell ehhez semmiféle intézkedés, önmagától fog ez megállni, ugyanúgy, ahogy a természetben nagyon sok helyen észrevesszük. Az állatvilágban ez természetes, hogy egyik évben a nyúlból van, több másik évben a rókából. Tehát, csak hogy az a probléma... Beszabályozza ez. Az a probléma, én véleményem szerint nem ellentmondani, hogy kötekedni akarok, hogy az állatvilág az a természet törvényei alapján él. Csak az ember az egyetlen olyan, bocsánat, hogy ezt mondom, idézőjelet állat, aki tudatosan is... Ne sértek, az állatokat, igen. Tudatosan is tönkreteszi a saját önző, hát ezt kell mondani, önző érdekei szempontjából a természetet. Tehát beleavatkozik a természet törvényeibe, abból a okfejtésből, hogy én vagyok legfelsőbb faj, és az én érdekeimért van minden, és ezért nekem jogom van a természet ilyen és olyan irányú kiaknázásához. Ugye ebből alakult ki úgymond a civilizáció is. Aztán rájöttek idő múlva, hogy egy sok dologban ebből nagyon sok visszaütés, visszahatás történt természeti katasztrófák, meg egyéb problémákban. Tehát van benne abban is logika az én véleményem szerint, meg reális elképzelés, tehát ez a népesedés dolog, hogy ezzel is valamit. De ez megint csak szerintem arra vezet vissza, amit te is említettél az elején, meg általában mi is így gondoljuk, hogy itt az embereknek a tudati nevelése, tudati formálása, tehát a környezet védelmi, környezet tudatos szemléletének, a természetes helyzetének a megismertetése fontos. Tehát az, hogy a Föld az egy élőlény, minden rajta lévő fű, favirág, állat, ember egy szerves részét képezi, és úgy kell hozzájuk viszonyulni, hogy nem elnyomva tönkretenni, hanem közös alkalmazásban használni. Szerencsére vannak már látható jelek. Én sokat járok az országba, nagyon sok helyen van már szélerőmű, nagyon sok szélerőművet állítanak fel az utóbbi egy-két évben. Nagyon sok szélerőművet csináltak, és egyre többet fognak felállítani, hogyha jól tudom. És ezen kívül pedig én úgy veszem észre, hogy a gondolkodás is kezd változni. Sokkal többen foglalkoznak a környezetvédelemmel. Szerencsére nagyon sok embert érint, illetve érdekel, és a középidős korosztály már meglátásom szerint úgy neveli a gyermekeit, hogy sokkal környezettudatosabban fognak fölnőni, mint akármi, vagy az előttünk járó generáció. Hát igen, ez nagyon fontos, csak nekem azért megmondom őszintén, van egy ilyen kis ördög bennem ezzel a környezetvédelemmel olyan téren, hogy persze én is nagyon fontosnak, meg mindent megteszek a magam területén, hogy ez így legyen, hogy nem ez most valami divat, vagy üzleti érdek? Hogy most ilyen divat legyen. Igen, inkább ez legyen a divat. Csak eszembe jut, hogy mind régen volt egy cipőgyártó cég, aki azt mondta, hogy hát a futócipőm azért jó, mert futni kell, egészséges életmód, így meg úgy meg amúgy, és akkor propagálta nagy dollármilliókkal a sportot, meg a futást, és amikor már nem tudott több futócipőt eladni, akkor elkezdte a kocogást támogatni, hogy az milyen egészséges, de nem azért, mert az emberek érdekeit nézte, hanem azért, mert hogy neki most már nem... És azóta remek tévénéző sportcipői vannak, nem? Igen, otthon futhatunk egy helybe. Tehát, hogy nem azért kezdte el ezt a kocogást, mert neki nagyon érdeke volt, hogy egészséges legyen, nem azért, mert de itt van például egy pont, hogy... De inkább igazán, ahogy is mondja, hogy inkább De itt van egy pont, amikor azt mondjuk, hogy természetes, akkor ebben benne van az önmérséklet is. És az önmérséklet nagyon távol áll attól a nézettől, ami ma uralkodik, hisz itt mindennek mindig a fejlődés, mindig a több. Az a jó, hogyha valami növekszik. Tehát adott esetben egy vállalkozás, ami mondjuk cipőgyárt, ha az képes volna, mint egy régi mester megmaradni abba, hogy egy kis műhelye van akár generációkon keresztül, és ő csak néhány száz vagy ezer cipőt állít elő évente, és ezt persze a társadalom is ezt megfelelően honorálná, magyarul nem menne ettől tönkre, hogy a másik, meg mit tudom én, ugye bekapja a kishalat, vagy a nagyhalat, kishalat, hanem ez az önmérséklet megmaradna, vagy megvonna, akkor ez fönnmaradna. De ez olyan mértékű tudatosságot igényel, ami ma teljes mértékig hiányzik. Sajnos. Még beszélni sem nagyon szoktunk róla. Én azt mondom, hogy ha az egészséges életmód bármilyen formában divattá válik, akár a természetvédelem is bármilyen formában divattá válik, vagy valami kapcsán válik divattá, akkor már közelebb kerülünk a jó megoldáshoz, mint melléktermék. Legyen melléktermék, csak legyen jó sok. Igen, azt hiszem ezzel a mondatoddal be is fejezhetjük ezt, mert ez tényleg nagyon frappáns, nagyon jó megfogalmazott gondolat és mondat volt, hogy ha már divatozunk, akkor inkább ez legyen a divat, ez legyen a érdeke az embereknek. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak ma, és a Kréta kiradásában Bányai Gézát, Kokas Lajost és Lakatos Gyulát hallották. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Köszönöm szépen én is, hogy meghívtatok, és amint elkezdjük a konkrét tevékenységünket, akkor szeretnénk majd újra számot adni róla, hogy hova jutottunk. Persze, mi meg szívesen teret adunk. Megyünk mi is fát ültetni szívesen. Gyertek. Köszönjük. Viszont hallásra.